Naam, imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini ndugu msikilizaji pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya mwisho leo ikiwa ni siku ya Alhamisi tarehe 25 mwezi Novemba 2022. Tuanze kabisa na muktasari wake. Baadhi ya vyombo vya habari havikutekeleza wajibu ipasavyo mnamo mwaka 2015, jambo ambalo lilipelekea baadhi ya watangazaji wa vyombo hivyo kuelekea uhamishoni. Hayo yamebainiwa Alhamisi hii na makamu wa rais wa jamhuri katika kauli yake ya kuzindua rasmi kongamano litakalodumu siku mbili huko mkoani Kitega. Na mazungumzo ya amani yaliyofanyika jana mchana jijini Rwanda nchini Angola kutafuta tofauti za kidiplomasia kati ya DRC na Rwanda, lakini pia haja kujadiliana namna ya kutafuta amani mashariki mwa DRC. Na uhaba wa usafiri, ukosefu wa vifaa vya kikazi ofisini pamoja na jela ndogo ambazo haziheshimu vigezo ni baadhi ya changamoto zinazokaribia jeshi la polisi kwa kuharibu makosa ya jinai. Na mwishoni mwa taarifa hii, bila shaka ndugu mpenzi msikilizaji, nitakupatia matokeo ya michuano ya kombe la dunia inayojiri huko nchini Qatar, ambapo muda huu kidogo timu ya Uruguay inamaliza kutoka sare na timu ya kutoka kule ambapo ni Korea Kusini. Kuna hayo bila shaka na mengineyo ndugu mpenzi msikilizaji, kwa mengi zaidi ambatana nami hadi tamati. Upande wa pili fundi mitambo yupo Anselme Irambo, na karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, na kumuradi ndugu mpenzi msikilizaji, leo ni Alhamisi 24 sio 25 kama nilivyozungumza, na shukrani kwa Lehose Bitali huku tukosoa. Na tuanze taarifa ya habari katika ukurasa wa mawasiliano, ambapo vyombo vya habari havikutekeleza wajibu ipasavyo mnamo mwaka 2015, jambo ambalo lilipelekea kufungwa kwa matangazo na kusababisha waandishi wa habari wa vyombo hivyo kuelekea uhamishoni. Hayo yamebainiwa Alhamisi hii na makamu wa rais wa jamhuri katika kauli yake ya kuzindua rasmi kongamano litakalodumu siku mbili huko mkoani Kitega, makao makuu ya kisiasa kwa vyombo vya habari. Prosperi Bazombanza alipata nafasi ya kutolea wito vyombo vya habari kuheshimisha kazi wakizingatia vigezo na kauli za sekta ya upashaji habari nchini Burundi. Na katika ukurasa wa uhusiano na wa inchi zingine ni kwamba mazungumzo ya amani yaliyofanyika jana mchana jijini Rwanda nchini Angola kutafuta tofauti za kidiplomasia kati ya DRC na Rwanda, lakini pia kujadili namna ya kutafuta amani mashariki mwa DRC, yalimalizika na viongozi wa inchi za DRC, Rwanda na Burundi kukubaliana kuwa mapigano kati ya waasi wa M23 na wanajeshi wa DRC yasitishwe kufikia kesho Ijumaa saa 12 jioni. Katika taarifa ya pamoja ya viongozi hao, Paul Kagame, Felix Tshisekedi, Evariste Ndayishimiye na wenyeji wao Joel Lorenzo bali na kufikia kuhusu usitishaji wa mapigano hayo, wanataka pande zote kushiriki makubaliano ili amani iweze kupatikana nchini DRC. Lomwarde ni wabivuze anadadavua zaidi. Katika taarifa ya pamoja, viongozi hao Evariste Ndayishimiye, rais wa Burundi ambaye pia ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Felix Tshisekedi wa Kongo, Vincent Biruta, waziri wa mambo ya nje wa Rwanda, Joao Lourenço, rais wa Angola, pamoja na Uhuru Kenyatta, mpatanishi katika mzozo wa Kongo, wameafikiana kuhusu kusitishwa kwa mashambulizi ya waasi wa M23 dhidi ya kambi za wanajeshi wa Kongo FRDC na walinda amani wa shirika la Umoja wa Mataifa MONUSCO kuanzia siku ya Ijumaa saa 12 jioni. Aidha, wametaka kundi la M23 kutoka katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu na kurejea katika nafasi zao za awali. wamefahamisha kuwa nguvu za kijeshi zitatumika kuwaondoa waasi hao iwapo watakaidi amri ya kuondoka na kusalimisha silaha. Makundi mengine ya waasi kama FDLR, Foka, Red Tabara, ADF na mengineyo yametakiwa kuweka silaha chini na kuanza zoezi la kujisalimisha kwa hiari, kwa mujibu wa mazungumzo ya Nairobi kwa usaidizi wa jeshi la MONUSCO na lile la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Walisisitiza marufuku ya kufadhili kundi lolote la wasi, iwe kwa njia ya kijeshi ama kisiasa. Viongozi hao pia wametaka kuendelea kutumwa kwa kikosi cha pamoja cha nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbali na hayo, wametaka kufanyika kwa mazungumzo ya kidiplomasia kati ya Kongo na Rwanda katika harakati za kujaribu kurejesha uhusiano mwema kati ya mataifa hayo mawili. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lile la Jumuiya ya Afrika Mashariki na MONUSCO yametakiwa kushirikiana na kufanikisha zoezi la kupokonya silaha waasi. Kwa kutamatisha, wameridhia kukutana jijini Bujumbura nchini Burundi hivi karibuni kutathmini utekelezwaji wa mapendekezo yaliyotolewa katika mazungumzo ya Rwanda. Radio Isanganiro, radio ya maridhiano. Naam, ni Radio Isanganiro ya maridhiano. Kwa upande wa majirani, saa 11 na dakika 7 ikiwa ni saa 12 na dakika 7 saa Afrika Mashariki. Ni kukumbushe kuwa hii unaotega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro, na katika ukurasa wa kijamii kwamba barabara ya rami inayounganisha mkoa wa Changuzo na nchi ya Tanzania jirani ya Burundi iliyokuwa ikijengwa haijengwi kwa sasa, badala yake inafanyika ukarabati na idara husika na barabara nchini Burundi kwa kuwekwa machimbo na kukata mifereji ya maji machafu. Fredi Nabirahanyi, mshauri wa gavana husika na maendeleo mkoani Changuzo, anaeleza kushirikia ipasavyo swala hilo ili siku zijazo barabara hiyo iweze kukarabatiwa vilivyo. Omendo hayo anatusomea ripoti ya mwenzetu kutoka huko mkoani Changuzo, Raymond Mudende. Barabara kuu nambari 13 inayokarabatiwa kwa sasa inaunganisha makao makuu ya mkoa wa Changuzo na nchi jirani ya Tanzania kupitia tarafa ya Mishiha kwenda maeneo ya Gahumo kwenye mpaka wa Changuzo na nchi ya Tanzania, kama inavyoelezwa na waendesha magari pamoja na bodaboda. Barabara hiyo iliharibiwa na mvua, inajaa mashimo na hukatika katika mara kwa mara. Wanaeleza sasa kupokea vyema kazi hizo za ukarabati kwa imani kuwa vyombo vyao vya usafiri vitadumu na muda wa safari kupungua endapo walikuwa wakitegemea barabara hiyo kujengwa kwa rami. Wanaomba barabara hiyo kujengwa vizuri na mifereji kukatwa ili kuzuia maji ya mvua kuendelea kuiharibu barabara hiyo. Ferdinand Birahanyi, mshauri wa gavana husika na maendeleo, anajuza kuwa kazi zimekwisha anza. Ni kazi za kumwaga changarawe na kokoto kwenye barabara hiyo, pamoja na kazi za kukata mifereji ili kuzuia barabara hiyo kuendelea kuharibika. Anaishukuru wizara husika na ujenzi wa barabara kwa maelezo kuwa baada ya barabara hiyo kujengwa itarahisisha shughuli za kupeana bidhaa kati ya Tanzania na Burundi. Barabara hiyo iko kwenye kilomita 50 kutoka kwenye makao makuu ya mkoa wa Changuzo kuelekea mpakani. Omenduayo, shukrani. Tutoke mkoani Changuzo tuelekee mkoani Kayanza katika sekta ya elimu, ambapo baadhi ya walimu wa shule za msingi mkoani Kayanza wanaeleza kuwa kurejeshwa kwa mtihani uliokuwa ukifanyika miaka iliyopita katika kidato cha sita inaweza kuwa njia moja wapo ya kuboresha lugha ya Kifaransa inayoendelea kudidimia. Walimu hao wanaeleza kuwa muda unaopewa lugha ya Kifaransa ni finyu, wakati ambapo hata visomo vingine vinatolewa kupitia lugha ya Kifaransa. Wanaitaka wizara ya elimu na utafiti kuandaa kongamano maalum ili walimu wa Kifaransa wapate nafasi ya kutoa michango yao ya namna ya kuboresha lugha ya Kifaransa. Na tutoke huko Kayanza tujielekeze magharibi mwa Burundi mkoani Changuzo katika ukurasa wa utawala bora, ambapo uhaba wa usafiri, ukosefu wa vifaa vya kikazi ofisini pamoja na jela ndogo ambazo haziheshimu vigezo ni baadhi ya changamoto zinazokabili jeshi la polisi la kuadhibu makosa ya jinai. Yalifahamishwa Jumatano hii katika warsha iliyoandaliwa na tume ya kitaifa ya utetezi wa haki za binadamu kwa maafisa wa jeshi la polisi ya kwa adibu makosa ya jinai kanda la magharibi dhidi ya kupiga vita tabia ya kuweka jela raia kinyume na sheria. Mmoja wa waliohudhuria warsha hiyo ameitaka serikali kutatua changamoto hizo kwa kupatishia jeshi la polisi vifaa vya kikazi ili kazi ifanyike kwa ufanisi. Mengi zaidi tunaambatana na Moses Misago. Takwimu zinazotolewa na idara kuu ya jeshi la polisi ya kuadhibu makosa jinai zinaonyesha kuwa 80% ya jeshi hilo la polisi ni vijana. Hali hiyo inawapelekea kutokuwa na uzoefu wa kazi, moja ya changamoto inajiongeza kwenye ukosefu wa usafiri na vitendea kazi pamoja na jela ambazo hazitofautishi nafasi ya watu wazima na watoto. Kunaongezeka pia uhaba wa malipo ya vipimo vya waganga kuhusu ubakaji unapojitokeza. Kando na changamoto hizo, utafiti uliofanywa unaonyesha pia kuingiliwa kwa taasisi zingine kama utawala katika kazi ya jeshi la polisi ya kuadhibu makosa ya jinai. Ulaji rushwa unaripotiwa pia katika kazi yao kama wanavyothibitisha baadhi ya maafisa wa jeshi hilo la polisi. Luteni Kanali Pierre Murikie, mtaalam ambaye alifanya utafiti kuhusu changamoto kubwa kubwa ambazo zinakabili jeshi hilo la polisi la kuadhibu makosa ya jinai, anaona kuwa utawala wa matarafa unaweza kusaidia katika kupatishia suluhu baadhi ya changamoto hizo. Anatoa wito kwa serikali na washirika wake kupatishia suluhu changamoto hizo ili kazi ya jeshi hilo la polisi ya kuadhibu makosa ya jinai zifanyike kwa ufanisi na baadaye kuwepo uheshimishwaji wa haki zao pamoja na haki za raia ambao wananufaika na huduma kutoka kwa polisi hiyo. Kanda ya magharibi ambayo inaundwa na mikoa kama Bubanza, Chibitoke, Bujumbura pamoja na Muramvya ina maafisa wa kuadhibu makosa ya jinai wapatao 275 kufuatia takwimu za idara kuu ya polisi hiyo. Karibu nusu ya maafisa hao wanafanya kazi katika manispa jiji la Bujumbura. Nikiripoti kutoka mkoani Chibitoke, kaskazini magharibi mwa Burundi, mimi ni Moise Misago kwa niaba Radio Isanganiro. Moise Misago, shukrani. Na kwa kutamatisha tuangazie anga za kimataifa katika ukurasa wa soka. Leo kuna pita siku tano kukizinduliwa rasmi michuano ya kombe la dunia nchini Qatar, ambapo Alhamisi hii kuna tarajiwa mitanange nne ambapo miwili hakika imesha malizika. Timu ya Uswisi ikiwa ilikandika timu ya Cameroon kwa bao moja bila, na muda kidogo kulikuwa kukilindima mchuano ambao uliambatanisha timu ya taifa ya Uruguay iliyokuwa ikikabiliana na timu ya Korea Kusini. Na mtanange huyo ulifikia tamati timu zote zikiridhika kutoka sare tasa. Na muda kidogo majira saa 12 kamili saa ya hapa Bujumbura, timu ya Ureno itashuka dimbani kuchuana na timu ya Ghana ambayo ni timu pekee ya iliyowakilisha bara la Afrika bado haijacheza. Na mtakumbuka kwamba miongoni mwa timu tano ambazo zimewakilisha bara la Afrika hakuna timu yoyote ambayo imeshafanikiwa kupata ushindi. Na majira ya saa 3 usiku kuna tarajiwa mtanange wa kukata na shoka, ambapo timu ya Brazil itashuka dimbani kumenyana na timu ya Serbia. Na siku ya kesho ni kwamba, ndugu mpenzi msikilizaji, majira ya saa 6 timu ya Pays de Galles itakaribiana na timu ya Iran, wakati ambapo wenyeji Qatar watacheza na timu ya Senegal, wakati ambapo timu ya Peiba itashuka dimbani kuchuana na Ecuador itakuwa ni majira ya saa 12. Na mtanange ambao unatarajiwa utalindima majira ya saa 3, ambapo timu ya Uingereza itakuwa dimbani kuchuana na timu ya Amerika. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kutamatisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Nikushukuru wewe msikilizaji uliyejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Aselme Irambona aliyeniwezesha ili sauti yangu ikufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jean-Marie Vianney, ngenda kumana sina la ziada na kutakia kila la heri na usikilivu mwema vipindi vya Radio Isanganiro. Alamsiki.